Balas Perdudes, un programa de acción directa contrainformativa. Balas Perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudes, afinant la punteria. Hola, bona tarda a totes. Això és Bales Perdudes des de Radio Bala, un dilluns més aquí. Avui és 20 de maig, tot i que sembla octubre. I si la pluja us ha enganxat a casa, doncs què millor que sintonitzar la ràdio i escoltar doncs, les nostres pamplinades que tot seguit deixarem anar. Com sempre, aquí tenim els nostres col·laboradors estimats, no? El senyor Blau, bona tarda. Molt bona tarda. Senyor Negre. Hola, molt bona tarda a tots i totes, com estem? I el senyor Siam. Bona tarda, què tal? I això, doncs un dia més aquí per fer tertúlia i parlar de temes d'actualitat i de no tanta actualitat, que repassar el passat sempre és bo. Avui per començar, doncs la nostra proposta era situar-nos a la Rússia revolucionària, a la Rússia post-zar i no sé La primera part del programa anirà dedicada, com dit, a la Rússia post-revolucionària, en l'espai de la memòria, la píndola per la memòria, el recordar és viure, el viure és... El passat en presente, recordar és vivir... Totes aquestes històries que tant us agraden i de més. I la segona part del programa d'avui anirà destinant ni més ni menys que a la celebració, commemoració de l'aniversari del 15M de fa 2 anys actualment. Fa ara pocs dies es va celebrar pues, aquest segon aniversari i parlarem de com va influir el 15M a les diverses lluites, els seus aspectes positius, els seus aspectes negatius i generarem una mica de debat. Y por si no se han dado cuenta, estamos haciendo experimentos musicales acá de presentación y esta música no viene para nada relacionada, mentiras, viene muy relacionada con el tema porque empezamos ya el espacio para la memoria, ¿verdad? Sí, simplement nombrar que al final del programa realitzarem un breu també debat entorn a les detencions de 5 companys que hi ha hagut aquesta última setmana. 5 companys anarquistes han estat portats a la presó per presumpte organització terrorista i enalteriment al terrorisme i bueno, posarem una miqueta el tema sobre la taula en l'última part d'aquest Bales Perdudes d'avui, dia 20 de maig. Bueno, doncs, com anàvem dient, volíem, per començar, a analitzar una mica doncs, el paper de les anarquistes en el que s'ha denominat com la revolució russa, que no va ser una revolució bolxevic, sinó que, com ja se sap, no, la història l'escriuen els vencedors i han obviat van obviar ben bé el que els va interessar. Rússia, un país molt gran, dominat per un dels últims imperis feudals de la història, en plena, no, ja era industrial, però que mantenia una societat, doncs, de servitud. El paper del moviment anarquista no es pot considerar un moviment de masses, entès com el sindicalisme revolucionari d'Espanya, no? Per exemple. El moviment anarquista rus té la seva herència en el nihilisme i, per tant, amb l'atemptat i la propaganda pel fet. I també s'ha destacat, no, doncs, que els pensadors de l'anarquisme, com poden ser Bakunin i Kropotkin, tots dos russos, van formar-se com anarquistes a l'exili, no? El govern, l'imperi tsarista, doncs, exercia una forta repressió i això feia que tota la contestació social estigués o exiliada o gairebé presonera a Sibèria. Com ja he dit, aquest moviment era molt dèbil, però la seva presència la trobem en els grans nuclis de població, com podia ser, doncs, Cracòvia, que tenia un eslab, Briansk, Sant Petersburg o Moscou, no? Fruit doncs, de la misèria, no? I portava, doncs, a la gent a la recerca d'una, doncs, sortida que els portés a la felicitat. Tot i que serà la revolució del 17 a la que introduirà grans canvis a Rússia, ja des del 1905 que hi comença a haver, doncs, un seguit de mobilitzacions per canviar, no, la situació, i en aquestes dates és quan apareixeran els soviets. Els soviets eren assemblees horitzontals formades per la població civil, que ompliran el buit, doncs, això de que podia ser una organització de masses, no? I d'una organització sindical. Des del Soviet, des d'aquestes assemblees, s'intentarà conformar, doncs, un nou model de societat basat en la solidaritat, el suport mutu, omplint el buit, doncs, de la carència d'un sindicat. En un primer moment molt lligat al tema del treball, com és obvi, ja que en una societat de servitud, doncs, el treball és un gran pes, i però que es traslladarà evidentment a la vida quotidiana. Serà justament la formació d'aquests soviets el que portarà, doncs, ja al 1917, tot i que no hi hagi una presència, com hem dit, molt majoritària d'anarquistes, a la que les coses comencen a canviar i s'implanta el nou règim burgès parlamentari capitalista de Kerensky, doncs, que tot el que és organitzacions anarquistes sorgiran de forma molt, molt més àmplia. Els seus òrgans de propaganda, fanzins, diaris, s'estendran com la pólvora, i serà una manera, doncs, ja de començar a influenciar el que és la població sobre alternatives reals, ja no els arismes, sinó també aquesta nova societat burgesa que s'estava conformant. Aquestes publicacions tenien títols diversos que expressaven també tendències diverses. No, evidentment no era un moviment homogeni, però que, tot i haver les seves discrepàncies ideològiques i de pràctica, la repressió de Kerensky, doncs, obligava a estar més o menys units. D'aquesta unió en sortirà, doncs, que el 1917 la revolució ja contra i la sala del Palau d'Hivern, octubre i primer a març i després a octubre, hi haurà una forta tendència d'anarquistes i, per tant, en uns primers moments aquesta revolució serà zero burocràtica. Se saltaran les presons, es col·lectivitzaran els comerços i les indústries de forma espontània, de manera que fins i tot el propi Lenin una cita, a veure si trobo, que tinc apuntada per aquí... Una cita del company Lenin, tan sí, apreciada, no, és, i tan apreciada? És de mencionar perquè el propi Lenin es va espantar de l'organització dels soviets, no? Ell mateix deia que aquestes masses obreres i camperoles organitzades en els soviets eren 100 vegades més esquerdistes que els bolxevics i per tant que fins i tot els dirigents ja veien com de temible, no? En uns primers moments. Pensem que bueno, bona tarda a tots un altre cop, i després d'aquesta introducció tan ben feta i d'això, pensem que amb aquestes declaracions, no, Lenin sempre s'ha acusat amb tema poder més socialista comunista d'izquierdista, no? Izquierdista representava l'infantilisme, aquella gent que només poder actuava per motivades més per poder un sentiment, o per, que era una acusació constant durant tot el llarg temps que ha existit, més que res seria com un insult, bueno, no un insult, sinó com una acusació de que realment no seguien les pautes del partit, no? Poder, o... Porque esa era una duda que yo tenía hasta este momento, o sea, todo el proceso de configuración de los soviets, cómo van surgiendo, qué diferentes líneas pueden existir, las ideas comunes que se hay de que sean horizontales, de que sea la misma gente como autónomamente que las vaya gestionando. Pero y en todo este panorama, ¿qué pintaban los bolcheviques? ¿Qué pintaba ahí el partido de esta peña? Porque yo creo que al mismo tiempo que iban haciendo como esta gestión, que se iba haciendo esta gestión de los soviets, el partido bolchevique por su lado iba con sus planes quinquenales, yo creo, ya desde esa época, marcando también bastante lo que sería el rumbo de esa revolución, bueno, para ellos. Com a organització política, els bolxevics, no, ja tenien uns objectius definits i una aposta clara per un centralisme i un tipus d'organització més burocràtica. Es ahí cuando aparece el famoso centralismo democrático, pregunto yo, del querido Lenin, cuando empieza a hablar de todos estos espacios así de representación, donde ya hay jerarquías, donde sí, hay... De fet, el primer que faran els bolxevics és el control obrer de les fàbriques. Pensem que la col·lectivització va ser espontània i dels propis obrers sense demanar permís. I és el primer que frenaran, perquè és... és el recurs vital, no? L'indústria, el comerç, el camp, és el primer que van controlar. I el primer que fan els bolxevics és el decret de... Com aquí a la Guerra Civil, el decret de col·lectivitzacions, doncs és el mateix procés. Vale. Llavors això, tot i aquest impuls del moviment anarquista en la revolució, doncs la seva heterogeneïtat, el seu poc bagatge, perquè això no havia passat mai, aquesta espontaneïtat, no? La falta d'uns objectius a llarg termini, bueno, la gent es moria de gana, el primer és el primer. Aquest va ser, doncs, els problemes que van ser fàcilment desarticulats per això que dèiem, el partit aquest bolxevic, fortament organitzats i amb les idees ben clares des del primer moment. No sé, fins aquí, llavors, això és aquesta, la part aquesta dels soviets potser és més urbana, per exemple, però llavors ja tota la perifèria més camperola, llavors tindríem el cas de Néstor Magno i la comuna de Huila i Polei aquesta. Sí. Jo abans d'anar a Néstor Magno poder, caldria dir, no, per exemple, que abans estem parlant, començant a parlar, no, el 1905, 1904, no? Doncs poder una mica abans, per exemple, el 1881, el tsar Alexandre II, doncs feliçment va volar pels aires, i encara que la gent o els obrers no entenguessin per què succeeixen aquestes coses, jo crec que ja es comença a sembrar, no? Gràcies al nihilisme es comença a sembrar una llavor que després floreixerà gràcies a la total, bueno, despòtica i de, regència del feudalisme. També no cal oblidar que amb aquest estat occidental encara tenim un estat feudal, que és el Vaticà, i encara no ha volat pels aires. Però, feliçment, esperem que ho faci, no? Un dia o altre, o per lo menys la seva desintegració total tan socialment i tan ben arrelada. Llavors, doncs, per exemple, parlant de Néstor Magno, ens aniríem ja a Ucraïna, sortien de Rússia. Bueno, Rússia, Ucraïna estava, o sigui, estava invadida per Rússia, en fa efecte. Sí. Vale. Aquest jove camperol és un, comença a tenir idees revolucionàries, és un, treballa al camp i el 1908 és empresonat per als tsaristes, no?, que el porten a la presó per material revolucionari, per tenir, bueno, per fer una acció divulgativa, que és el que deies abans, no?, l'acció directa, sobretot, però pensem que acció directa ja és només aquesta, la informació, donar informació, que per això fa tan mal i per això nosaltres utilitzem aquesta ràdio poder per donar informació. Exactament. Al final, Néstor Magno pot sortir de presó, però què passa a les presons? A part de ser una eina de repressió, allà coneix i té molts vincles amb molts altres simpatitzants políticament. Per exemple, pot tenir, clar, al tenir temps, pot començar a parlar, a qüestionar, a dialogar, amb molts aspectes, sobretot del consciència anarquista i de com organitzar una societat millor. Penseu que aquelles presons eren, bueno, era la misèria com totes, però allà comença a tenir un vincle i a tenir contactes reals fora del seu poble. Penseu que abans les comunicacions eren, o sigui, eren obsoletes, no? Que poder de una informació per arribar d'una banda a l'altra tardaria molt més. Però utilitzant que a la presó estan empresonats tants dissidents que pensen diferent del règim del tsar, doncs allà es crea un vincle, es crea una telaranya on gràcies a aquestes coneixences continuarà durant tota, gairebé tota la seva vida tenint relacions gairebé no mundials, no, però podríem dir d'Occident. Bé, doncs això, en plena revolució russa, doncs Magno organitzarà el que és la, el que serà després la temida de guerrilla, no?, contra qualsevol qualsevol règim així autoritari. Primer serà